Dowiedz się więcej w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim, na infolinii lub na obligacjeskarbowe.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił w Sejmie doroczne exposé. Za godzinę Sąd Najwyższy odpowie na pytania dotyczące kredytów frankowych. Francuskie niebo sparaliżowane, tysiące lotów odwołanych z powodu protestów kontrolerów. Odbudowa polityki zagranicznej kreowana przez profesjonalne służby dyplomatyczne to przepis ministra Radosława Sikorskiego na skuteczną politykę zagraniczną. Szef dyplomacji wygłosił w Sejmie exposé. Opisał w nim zarówno działania poprzedniego rządu, jak i zadania, jakie chce zrealizować w polityce zagranicznej obecna ekipa. Przenosimy się ponownie do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Witam ponownie. Wysłuchałaś całego przemówienia ministra. Powiedz, co Radosław Sikorski mówił o relacjach z Niemca? Szef MSZ mówił, że trzeba odbudować zniszczone przez relacje z Berlinem. Trzeba również kontynuować rozmowy o zadośćuczynieniu za wojenne straty. Radosław Sikorski podkreślił, że w tej kwestii oczekujemy od Niemców konkretnych propozycji. Przez poparcie dla żyjących ofiar, odbudowę polskich zabytków, inwestycje w polskie bezpieczeństwo, w naukę języka polskiego w Niemczech, czy popularyzację polskiej historii. Minister nawiązał również do głośnej afery wizowej, którą bada, jak wiemy, komisja śledcza. Radosław Sikorski zapowiedział, że system zostanie uzdrowiony. Odpowiednie przepisy już są opracowywane, ale jak dodał minister, nawet bez nowych przepisów już poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o wydawanie wiz cudzoziemcom. W pierwszym kwartale 2024 roku nasi konsulowie wydali 109 tysięcy wiz, o 30% mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Minister odniósł się też do odwołania kilkudziesięciu polskich dyplomatów. Radosław Sikorski powiedział, że niekompetentni, nieznający języków obcych, niegodni do godnego reprezentowania kraju ludzie nie powinni już nigdy postawić stopy w MSZ. Mówiła z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Polska jest gotowa pomagać Ukrainie, ale proces rekrutacji żołnierzy na front ukraiński to zadanie władz Ukrainy. Wicepremier skomentował w ten sposób wstrzymanie przez ukraińskie konsulaty świadczenia usług dla mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat w związku z ustawą dotyczącą rozszerzenia mobilizacji. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Ukraina potrzebuje nowych rekrutów. Jest pilna potrzeba, żeby do armii ukraińskiej zgłosili się nowi rekruci, żeby można było wysłać ich i bronić Ukrainy. O tym rozmawiałem i o tym mówił bardzo często, mówią przedstawiciele władz Ukrainy. Dlatego Polska jest gotowa pomagać Ukrainie, ale proces rekrutacji to jest proces związany z działaniami ukraińskiego rządu. We wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy zapowiedział sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, przebywających zarówno w kraju, jak i za granicą. Ma to związek z uchwaloną niedawno ustawą dotyczącą m.in. mobilizacji, która rozszerza krąg potencjalnych rekrutów i nakłada bardziej surowe obowiązki na Ukraińców przebywających za granicą. W południe Sąd Najwyższy odpowie na pytania dotyczące kredytów frankowych. Izba Cywilna Sądu odniesie się do pytań skierowanych do niej w styczniu 2021 roku przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zadała Izbie Cywilnej 6 pytań, które dotyczą skutków uznania nieważności umowy pomiędzy bankiem a frankowiczem. Chodzi m.in. o to, po jakim kursie kredyty frankowe mają być przewalutowane na złote. Jedno z pytań dotyczy też tego, czy umowa kredytowa po usunięciu z niej niedozwolonych zapisów będzie mogła obowiązywać w dotychczasowym kształcie. Małgorzata Manowska zapytała też, czy banki mogą domagać się od frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Czarny dzień na lotniskach we Francji. W całym kraju anulowano tysiące lotów, w tym połączenia z Polską. Powodem jest odwołany w ostatniej chwili strajk kontrolerów lotów. 2000 anulowanych lotów i ponad 1000 przekierowanych połączeń. Z takimi problemami borykają się dziesiątki tysięcy pasażerów, którzy mają w planach podróż do Francji lub przez ten kraj. Najgorsza sytuacja panuje na lotnisku Paryż-Charles de Gaulle, największym porcie lotniczym we Francji, gdzie odwołano 75% połączeń, w tym kilka lotów do Warszawy i Krakowa. Na pozostałych lotniskach odwołano mniej więcej połowę lotów. To najgorszy dzień dla ruchu lotniczego we Francji od 20 lat. Masowy strajk kontrolerów lotów w sprawie podwyżek był zapowiadany od

punktów ładowania. Pracownicy naukowi chcą zaprojektować takie urządzenia, które będą jechać tam, gdzie jest na nie popyt. Czy to jest dobry pomysł? Jak to może wpłynąć na ten rodzaj transportu w miastach? O tym porozmawiamy z Tomaszem Kosmalskim ze Stowarzyszenia Użytkowników Urządzeń Transportu Osobistego. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć i czołem. Z Tomaszem, który wjechał na monocyklu elektrycznym, byłam zdumiona. No dobrze, czy to by znaczyło, że w przyszłości moglibyśmy się natknąć na hulajnogi bez pasażerów? Czyli trzeba by było je gonić, jak chcemy po prostu się przejechać? Tak by to wyglądało. Trzeba byłoby je złapać na lasso, zaciągnąć i wskoczyć na nie. Nie no, najpewniej byłoby tak, że klikamy w aplikacji, hulajnoga po nas podjeżdża i wtedy na nią skakujemy i jedziemy. Mhm. Czyli już nie napotykamy się na drodze na hulajnogi porzucone po krzakach i chodnikach. Czyli jeszcze wygodniej, bo one po prostu jak taksówki by się przy nas zjawiały. Dokładnie tak. I najpewniej taka sama będzie przyszłość dla samochodów elektrycznych, które będą po nas pojeżdżały, tak jak taksówki. Po prostu będziemy do nich wskakiwali, nie będziemy musieli ich prowadzić. Mhm. W takim razie, jak takie samotne hulajnogi wpłynęły, jakby to wpłynęło w ogóle na sam transport? Bo się tak zastanawiam, jeżeli nie mamy kierującego, to ta hulajnoga przestrzegałaby przepisów, zasad ruchu? Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić. No. Obstawiam, że te hulajnogi same jeździłyby tylko do nas i pewnie z bardzo niską prędkością na początek, a potem obstawiam, że chyba kierowaliby użytkownicy chyba tych hulajnóg. No, no nie tak, wiem, ale muszą najpierw się jakoś do nas przedostać, muszą więc się mała przedostać, droga jest tak, do pokonania. Tak mhm. jest, tak jest. No, zapewne z niską prędkością na start. Jak wszyscy wiemy, AI rozwija się w niesamowitym tempie. Samochody autonomiczne już są powoli dopuszczane do ruchu w niektórych stanach, w Stanach Zjednoczonych. Tak więc taka sama droga czeka hulajnogi elektryczne, tylko żeby było to dobrze przetestowane, żeby miały masę czujników i żeby po prostu było to bezpieczne dla wszystkich. Aczkolwiek, czy będzie to bardziej niebezpieczne niż hulajnogi porozrzucane po mieście? No, to się okaże. Mhm. Czy twoim zdaniem w ogóle takie rozwiązanie by wpłynęło jakoś też może dobrze na ten hulajnogowy chaos? No to jest rzecz pewna, żeby wpłynęło pozytywnie, bo wszyscy wiemy, jak wyglądają w tej chwili miasta, nie tylko w Polsce, ale ogólnie w Europie. No, w niektórych miastach w Europie zakazuje się hulajnóg sharingowych, czyli tych wypożyczalnianych, no bo one są zwyczajnie porozrzucane po mieście. Jakby nie patrzeć, są to prywatne reklamy, prywatny film poustawiane w mieście, prawda? Każdy z tych hulajnóg ma logo. I tak sobie stoją te hulajnogi różnie w krzakach, na parkingach, na chodnikach, poprzek ścieżki rowerowej. Tak więc na pewno to jest krok w pozytywną stronę, jeżeli chodzi o wizerunek hulajnóg elektrycznych, a dzięki temu też prywatnych użytkowników, bo musimy zaznaczyć, że ja reprezentuję prywatnych użytkowników właśnie UTO i hulajnóg. Mhm. Czy twoim zdaniem jest jakiś taki idealny system, jaki by zadziałał w przypadku hulajnóg? Jak to powinno wyglądać? Taka wymarzona wizja tego, jak po te hulajnogi podjeżdżać, jak je odbierać i jak one mają być w mieście rozmieszczone. Fajnie, że powiedziałeś wymarzona wizja, bo to jest utopijna wizja, czyli UTO, no urządzenia tak, transportu osobistego. Więc utopijna wizja takich, zapewne mówimy tylko o hulajnogach elektrycznych, bo tylko to jest wypożyczane, sharingowane. No, byłaby to wizja, w której te hulajnogi mają swoje miejsca, w których nikomu nie przeszkadzają, tak jak rowery wypożyczane tutaj w Warszawie. Myślę, że to funkcjonuje bardzo dobrze, że ludzie wiedzą, w których miejscach są ustawione te rowery, mają aplikację, podchodzą do tego miejsca i sobie stamtąd jadą, prawda? Więc taka wizja, w której hulajnoga nie przeszkadza wszystkim dookoła, tylko pomaga, jest to bardzo fajna wizja, szczególnie, że jest to, jakby nie patrzeć, ekologiczny środek transportu. Nie transportujemy 2 ton masy samochodu, która wiezie tylko nas, tylko jedziemy na pojeździe, który waży 40 kilogramów. Mhm. No tak, mówisz, że idealnym rozwiązaniem byłyby faktycznie punkty, w których te hulajnogi się znajdują, ale jednak lubimy w tych hulajnogach to, że możemy po prostu wyjść przed dom i za chwilę one gdzieś nam się pojawią. I tu się pojawia autonomia, w której hulajnoga do nas podjeżdża, prawda? Klikamy 5 minut wcześniej, ta hulajnoga stoi, czeka pod klatką schodową. No wydaje się to sensowne rozwiązanie. No, mogą na pewno znaleźć się przeciwnicy tych rozwiązań, którzy będą się bali samoczynnie jeżdżących hulajnóg po chodniku czy po mieście, czy po ścieżkach rowerowych. Tak czy inaczej, no chyba musimy zawierzyć tej technologii, bo zawierzamy jej na co dzień, jadąc samochodem, lecąc samolotem, czy też jadąc metrem. mamy głęboką wiarę, że to wytrzyma i dowiezie nas na miejsce, prawda? I to samo będzie z hulajnogami elektrycznymi, które będą same jechały. Musimy zawierzyć, że jest to dobrze przetestowane i sprawdzić, jakie będą wyniki tej jazdy. Ty widzę, że zawierzyłeś monocyklom, to się tak nazywa. Tak, monocykl elektryczny, czyli jazda na jednym kole. Na pewno niektórzy z słuchaczy widzieli takich kosmitów jeżdżących po mieście na jednym kole. Wygląda to niebezpiecznie trochę. Wygląda niebezpiecznie, ale tylko wygląda. To musicie mi wierzyć na słowo, no bo ja od 2019 roku na tym jeżdżę. I o dziwo, według wszystkich, z którymi rozmawiam, jest to bezpieczniejsze od hulajnogi. No ale trzeba mieć też umiejętności jakieś. Trzeba mieć umiejętności i właśnie to jest duży plus, bo nie wskakują na to ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, jak się jeździ. Najpierw trzeba się nauczyć, a potem się cieszyć, bo jest niesamowita frajda z takiej jazdy na jednym kole. To też tak wygląda, faktycznie. No. To ja teraz jeszcze dołączę postulat. Po prostu proszę na siebie uważać, zakładać kaski, być uważnym na innych użytkowników ruchu i wtedy sobie na pewno damy radę. Bez względu na to, czy to hulajnoga, rower, rolki, czy monocykl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Kosmalski ze Stowarzyszenia Użytkowników Urządzeń Transportu Osobistego. Również dziękuję. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Boss. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is sweet. So neat it can't be beat. It's geese. Latin is decent. Not bad. It's alright, yeah. Widzę nowy świat. Co za dziwny chwytać każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Zespół Coles na antenie radiowej Trójki. Grupa, którą nie tylko bardzo często można usłyszeć na naszej trójkowej playliście, ale także będzie można ją usłyszeć na tegorocznym festiwalu Efemera, który już od 5 do 9 czerwca w Warszawie. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji zapoznać się z programem całego festiwalu i z ideą tego wydarzenia, to my spieszymy z pomocą w trójkowym studiu Gosia Płysa, dyrektorka artystyczna, twórczyni, właściwie cała głowa tego festiwalu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Może jedna z dwóch głów, czy nawet z takiej ośmiornicy głów, czy chimery. O, chimera może. Chimera ma kilka głów, więc może bardziej nam pasuje taka rola, bo ja też program tworzę razem z Mattem Schulzem, dyrektorem artystycznym Unsoundu i z całą masą kuratorek, kuratorów, którzy wchodzą w skład właśnie. Także, ale mogę tutaj w ich imieniu dzisiaj reprezentować. Czyli działa się zbiorowo, dużo postaci tworzy ten niesamowity naprawdę swoją drogą program. Już zdradziłam, że na tegorocznym festiwalu pojawi się zespół Coles, ale to jest tak naprawdę niewielka część tego, co będzie działo się na festiwalu. Chociaż jak patrzę na program, to mam wrażenie, że takim ważnym elementem tych festiwalowych brzmień muzycznie jest pewna oniryczność. Taka była idea? Na pewno oniryczność to jest dobre określenie, oniryczność, efemeryczność, czy też taka interdyscyplinarność festiwalu. Nie myślimy tylko o wydarzeniach i o bukowaniu czy zapraszaniu twórców tylko dlatego, że są super performerami czy stworzyli świetne albumy. Patrzymy na ich występy czy prezentacje jako część takiej większej całości, też performatywność ich występów, czy odniesienie się i wykorzystanie innych form sztuki, czy wypowiedzi artystycznej w swoich występach. Stąd szukamy osób, którym bliskie są właśnie jakieś inspiracje wizualne, performatywne, eksperymenty z tańcem, czy różnymi innymi formami. A nawet jeśli te główne postacie z programu artystycznego, tego muzycznego, skupiają się stricte na bardziej estetycznych formach dźwięku czy występów, to staramy się ubogacić te programy o właśnie jakieś ciekawe interwencje performatywne czy interwencje kulinarne, bo Efemera w przeciwieństwie do Unsoundu jest takim festiwalem, który też poszerza trochę spektrum właśnie tej wypowiedzi artystycznej o różne inne formy. Muzyka, taniec, sztuka, ale także to, co mnie zaintrygowało. Na stronie macie napisane, że będziemy bawić się ogniem. Cóż to właściwie znaczy? No rzeczywiście będziemy uruchamiać te wszystkie piromańskie tendencje, które mamy w zespole kuratorskim. Pierwszy raz tworzyliśmy właśnie taki projekt, czy włączyliśmy projekt z udziałem ognia do programu festiwalu jako taki katartyczny koniec tego festiwalu. To był performance Anej Lockwood na Unsoundzie w 2021 roku. I pamiętam, jak niezwykle oczyszczające i takie łączące nas w takim wspólnym przeżywaniu, czy takim nie opakiwaniu końca festiwalu, ale też takim domykaniu go w ten sposób. I pamiętam, że od tego czasu też myślałam właśnie dużo o tym, kogo moglibyśmy zaprosić do tego, żeby stworzył właśnie jakiś obiekt, czy rzeźbę, czy coś, co moglibyśmy w jakiś taki ciekawy, performatywny sposób spalić. No i przez to, że efemera ma celebrować właśnie słońce, ten najdłuższy dzień w roku, który jest dość blisko festiwalu, ale jeszcze nie wtedy, to pomyśleliśmy właśnie, że dobrze będą się paliły na przykład rzeczy ze słomy. Mhm. I tutaj zaprosiliśmy do udziału za radą też współkuratora Michała Grzegorzka, Dominikę Olszowy, artystkę wizualną, której prace, instalacje też często właśnie wykorzystują ten element chochoła, więc Dominika dla nas tworzy, buduje takiego chochoła, którego spalenie będzie nas oczyszczać na lato pełne przygód i pozytywnych emocji, twórczości i radości, więc, więc taki jest zamysł właśnie, ten palenie chochoła ma właśnie służyć pożegnaniu się ze wszelkimi negatywnymi emocjami. I przywitaniu lata też. Dokładnie. Taka słowiańskość się tutaj pojawia przez cały festiwal, ale tak jak patrzę często na festiwale, które do tej słowiańskości nawiązują, to często są festiwale z muzyką folkową. Tutaj no, nie mogłabym tego powiedzieć, bo muzycznie jesteśmy w bardzo różnych dziedzinach. Czy jest jakiś taki punkt wspólny właśnie tych brzmień? Wydaje mi się, że muzyka, szeroko pojęta muzyka współczesna i też taka reinterpretacja muzyki folkowej czy muzyki korzeni, to też jest jakiś wątek, który się przewija w festiwalu. Też myśląc o muzyce tradycyjnej czy lokalnej scenie muzycznej, tutaj nie zamykamy się stricte na te typowo folkowe właśnie, czy takie nawiązujące do muzyki korzeni twórczości, chociaż mamy też w programie, przewijają się postacie, które reprezentują czy scenę około, powiedziałabym, folkową, czy taką rdzenną różnych regionów, czym właśnie Europy Centralnej i Wschodniej, czy na przykład Ameryki Północnej, bo jedną z takich postaci, których, na które ja czekam szczególnie gorąco, to jest Chukwumamani Kondori, to jest artysta, osoba, która występowała kiedyś jeszcze pod pseudonimem Elijah Crampton, a której ostatnie wydawnictwo płytowe DJE to jest bardzo, bardzo fajna, ciekawa płyta, która też reinterpretuje w taki bardzo elektroniczny, współczesny sposób muzykę rdzennych osób z Ameryki Północnej, ale w taki sposób, który też no, nie jest, powiedziałabym, tradycyjnie pojmowany jako muzyka Ameryki Północnej. Gosia Płysa w Trójkowym Studiu. Do rozmowy wrócimy za moment, a teraz słuchamy jednej z artystek, którą również będzie można usłyszeć na tegorocznym festiwalu Efemera. Astrid Sone i Do You Wanna. Wiem, że to nie jest festiwal, który stawia na jakieś wielkie nazwiska, bo chyba nawet nie do końca o to chodzi, ale jednak na artystów, którzy mają dużo do powiedzenia. Kto się pojawi na tegorocznej edycji? Myślę, że jest kilka postaci, które pewnie pojawiłyby się i na większych openerowych wydarzeniach. Mówię tutaj o festiwalach jakby letnich czy większych. Billy Woods choćby, raper, którego chyba słuchacze i słuchaczki Trójki mogą kojarzyć. Znany też z duetu Armand Hammer i z różnych innych większych współprac. To jest taka postać, która na pewno przyciągnie też sporo osób spoza tylko właśnie tych, którzy poszukują rdzennych czy folkowych brzmień, chociaż u nich też i ich w sumie nie zabraknie w tym programie, ale to są takie bardzo współczesne reinterpretacje tego, czym jest muzyka regionu, czy muzyka lokalnie tutaj zakorzeniona w lokalnej tradycji. Więc poza Billym Woodsem, Bąkowski i Jan P. jako duet Gerda. Nowy twór całkiem. Nowy twór i bardzo fajna płyta, Diabeł, polecam serdecznie. Ale idąc jeszcze od początku i też nawiązując do tego, czy mówiliśmy o muzyce właśnie folkowej, czy tradycyjnej bardziej, to na pewno warto zwrócić uwagę na twórczość Istoka Korena, którego część osób może będzie kojarzyć z zespołu Sirom. To jest słoweński zespół i też kilka innych składów, bo ten multiinstrumentalista występuje w bardzo różnych formacjach. To na pewno super ciekawa postać. Też słowacka artystka Adela Mede otwiera, słowacko-węgierska artystka otwiera cały festiwal właśnie w Wieczór Zmierzch w Pałacu Królikarnia. Dwa wieczory, które szczególnie też polecam wszystkim, którzy też lubią tańczyć i eksperymentować z muzyką taneczną. To wszystkie te wydarzenia, które będą się działy w piątek i sobotę na Mińskiej 65, dawnych przestrzeniach drukarni, praskiej drukarni, w której w tym kompleksie budynków, teraz należącym do Centrum Przemysłów Kreatywnych, tam odkrywamy dla festiwalu, ale też dla mieszkańców, mieszkanek Warszawy, zupełnie nowe przestrzenie, w których dwa super ciekawe wieczory. W piątek impreza, którą nazwaliśmy Pożoga, metaforyczna pożoga, którą zaserwuje duet Amnesia Scanner. Poza tym też pod nowym aliasem 2K88 czy 2K88 Przemysław Jankowiak z zupełnie nowym audiowizualnym projektem Shame, który też notabene wydajemy w nakładem wytwórni naszej ansamblowej. To już wkrótce. Poza tym wspomniana właśnie Chucky Mamani Kondori, Kolsi z materiałem z Senatorium Zaumne i Paweł Kulczyński z bardzo ciekawą instalacją, instalacją-performancem w strukturze, nad którą chyba dość długo pracował i która myślę, że idealnie się wpisze w klimat tego wieczoru, który zamknie też japoński, mało chyba znany zespół, ale taki, który totalnie polecam śledzić, Violent Magic Orchestra, będzie magia, violence w warstwie dźwiękowej zdecydowanie będzie intensywnie, tak żebyśmy mogli płynnie przejść do tajemniczego klubu schowanego właśnie pod drukarnią, który po raz pierwszy uruchomimy właśnie na potrzeby efemery. No i tam wystąpi między innymi znana i lubiana Monster, DJ-ka z Poznania, aktywistka i wspaniała postać, ale też Crystal Mess z Paryża i super ciekawa postać, gwiazda TikToka Ramon Sukceso z Brazylii, który akurat przejeżdża niedaleko, więc nie mogliśmy go nie zaprosić. Tutaj wymieniłam tylko te rzeczy, które będą się działy w piątek, w sobotę, dzień, który współkuratorujemy z kolektywem KEM, legendarna Dragana Bar. Poza muzycznymi performansami też bardzo dużo ciekawych taneczno-performatywnych interwencji, także polecam nie przegapić. A w sobotę trochę wcześniej w sali koncertowej Muzeum Historii Polski wystąpi Chris Watson i Izabela Dłużyk w zupełnie nowym, super ciekawym projekcie, który będzie miał swoją prapremierę tuż po ich rezydencji w Białowieży. Chris Watson to artysta znany z nagrań terenowych, ze współpracy udźwiękawiania filmów przyrodniczych, między innymi też Davida Attenborough, ale sam w sobie też jest znany jako twórca, który jeździ po całym świecie i zbiera odgłosy przyrody, lasu. W jego kolekcji dźwięków różnych pierwotnych lasów brakowało Puszczy Białowieskiej i od wielu lat próbowaliśmy go właśnie zaprosić do przyjechania tutaj do rezydencji i zbierania tam dźwięków. I myśląc też o tym, zaprosiliśmy artystkę, która znana jest też fanom właśnie dźwięków przyrody, Izabelę Dłużyk, która właśnie 8 czerwca w ramach tej prapremiery wystąpi po raz pierwszy na żywo, bo artystka znana jest głównie ze zbierania i wydawania swoich nagrań, odgłosów przyrody właśnie w formie płyt, ale jeszcze nie miała okazji występować na żywo. Koncert ten będzie pokazany w zupełnej ciemności, więc myślę, że to będzie super ciekawe doświadczenie. W programie też wystąpi Kelly Forsythe, też wspaniała songwriterka, aktorka, performerka, której będzie towarzyszył jej zespół, ale też poszerzony o wiolonczelistkę Karolinę Resinę, znaną na pewno też i słuchaczom Trójki. Zanim jednak cały festiwal, to 17 maja, kolejne wyjątkowe wydarzenie, trochę zapowiadające to, co się będzie działo. Możesz zdradzić nam jeszcze szczegóły? Tak, taki mały before przed samym festiwalem. 17 maja w klubie Niebo wystąpi Ben Frost z materiałem ze swojego ostatniego albumu Scope Neglect, znany pewnie fanom też seriali typu Dark czy Fortitude, które udźwiękawiał, no i też fanom jego występów na Unsoundzie. Akurat przejeżdżał w okolicy i stwierdziliśmy, żeby tak zbilansować energetycznie ten wieczór, zaprosimy też Martynę Bastę, krakowską producentkę i kompozytorkę, która wystąpi ze swoim solowym projektem. Zapraszamy serdecznie, a cały festiwal Efemera od 5 do 9 czerwca w Warszawie. A moją gościnią była Gosia Płysa, współorganizatorka całego wydarzenia. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To jest... Kubas i W ogień. To za nami. A na trójkowej antenie, jak co tydzień o tej porze, Krzysztof Łuniewski. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Majówka za pasem, a to oznacza, że trzeba się pośpieszyć z zapisami na warszawski bieg Konstytucji 3 maja. O tej imprezie opowiada jeden z organizatorów, Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy, od niedawna w szarży wicedyrektora tej szacownej instytucji. To jest wydarzenie, które przerasta samą formę biegu. Jest to spotkanie ludzi, spotkanie rodzin, spotkanie wszystkich tych, którzy chcą żyć aktywnie, chcą świętować rocznice narodowe i bardzo jako organizatorów tego wydarzenia nas to cieszy, gdyż nasze wydarzenia już dawno przestały być tylko wydarzeniami sportowymi, w których to uczestnicy biorą udział po to, by osiągnąć jakiś wymarzony rezultat. Nie, teraz zawodnicy zapisują się po to, żeby spędzić ten czas z innymi ludźmi. Wydarzenia są świętem i nas to bardzo cieszy. Dystans jest bardzo przyjemny, taki 5-kilometrowy. Muszę ci przyznać, że szykuję się do tego startu z własnym synem, więc rzeczywiście, tak jak się mówi o tym biegu, to jest bieg rodzinny. Tak, no ale ten dystans 5 kilometrów jest to dystans, który sprawia, że można tutaj powalczyć o dobry wynik sportowy. No i tutaj faktycznie do tego aspektu biegowego dochodzimy. 5 kilometrów dla tych, którzy trenują bieganie, jest to dystans, który wygląda następująco. Ruszasz, zamykasz oczy i otwierasz je dopiero na mecie. Dajesz z siebie wszystko. Także ten aspekt wynikowy, sportowy jest tutaj też niewątpliwą mocną stroną tego wydarzenia. Którędy będzie wiodła trasa? Biegacze wyruszają z placu Trzech Krzyży, następnie zmierzają do ronda de Gaulle'a, most Poniatowskiego, dobiegają do strony praskiej, tam następuje nawrotka i z powrotem do placu Trzech Krzyży. Trasa prosta, pozbawiona dużej ilości zakrętów, bardzo szybka, dynamiczna, efektowna. Jest to trasa, która na pewno będzie sprawiała dużo frajdy i satysfakcji wszystkim uczestnikom. No i na zakończenie najważniejsza informacja. Czy są jeszcze wolne miejsca? Czy są wolne pakiety startowe? Wolne pakiety jeszcze są. Pozostało mniej niż 1000 wolnych miejsc, także zachęcam naprawdę już do takiej dyscypliny i szybkiej reakcji, gdyż pakiety się bardzo sprawnie rozchodzą. To nas bardzo cieszy. Nie ma co zwlekać, bo potem zaczyna się nerwowe poszukiwanie chętnych do odstąpienia pakietu. Chętnych do wygrania butów Cascadia 17 do biegania od Brooksa o wartości, uwaga, 699 zł w naszym konkursie na pewno nie zabraknie. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. brooks-running.pl. Co trzeba zrobić, żeby takie buty wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73 533 i odpowiedzieć z biglem, na przykład rymując, na pytanie, dlaczego bieganie z historią w tle ma sens. Przypominam, numer SMS 73 533, koszt to 3,69 zł i jeszcze raz pytanie, dlaczego bieganie z historią w tle ma sens. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Mówił do Państwa Krzysztof Łuniewski. Na zegarze 7,5 minuty do godziny 12. Audycja Dobrego Dnia dobiega końca. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Włodziński, Justyna Grabarz. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. A na zakończenie rocznicowo Blair, bo tak się pięknie składa, że dzisiaj album Park Life obchodzi okrągłe 30. urodziny. I o tym również więcej dzisiaj w tonacji trójki. A teraz niech nam wybrzmi Coffee and TV. Życzę dobrego dnia i do usłyszenia. There is a full but